com has vist l'equip aquesta temporada? Hola, bona tarda. Bueno, doncs vam començar al principi amb moltes ganes totes. Érem un grup força gran, encara que hem jugat tota la temporada amb 11, 12, 13 nenes, molt justetes, però molt unides totes, lluitant cada partit i molt bé. Jo estic molt contenta. Finalment, l'equip ha acabat en segona posició de la taula, 2 punts de l'Estartit, un equip format de 9, amb jugadores procedents de diferents equips, és tot un èxit, no? Sí, bueno, jo penso que vam tenir l'oportunitat de poder guanyar-los. El partit d'aquí de casa ens van marcar el minut 92, ens va fer molt de mal, i bueno, el partit de tornada no vam saber guanyar, vam perdre i aquí van marxar totes les opcions. Personalment, com t'has trobat a l'equip? Era la teva primera temporada aquí per a l'ADA, com t'has trobat personalment? Bueno, com hem dit sempre, som una gran família, amb totes les nenes, molt bon rotllo i molt contenta. Jo, la veritat, no tinc cap queixa. Encara la temporada que ve, com... Continuarem. Explica'ns com ho veus. Bueno, no ho sé. S'hauria de parlar, hi ha moltes coses a parlar amb el club, sobretot, i jo espero doncs, que tot s'arregli, que fem una altra temporada, si no més bé com aquesta o igual, ja firmaria. Però bueno, no dic ni que sí ni que no, però... Sí, m'agradaria. És un bon club, un gran equip, un bon entrenador. Empreses també està molt per nosaltres. I les jugadores són encantadores, totes. Doncs, Alba, de veritat, moltes gràcies i molta sort. Igualment, gràcies.